ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے, کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا, کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کریں گے؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ, جنت میں تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اللہ تعالیٰ اس ملامت کا ذکر فرما رہے ہیں جو اہل اعراف بروز قیامت مشرکین کے سرداروں کو دوزخ میں دیکھ کر کریں گے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور عذاب الہی سے تمہاری سرکشی نے بھی تمہیں کوئی نفع نہ بخشا اور تم مستحق عذاب و نکال ہو گئے. یہی مشرکین اہل اعراف کے بارے میں کہتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں ملے گی. اب اللہ تعالیٰ اہل اعراف سے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہیں نہ خوف ہے نہ رنج و غم. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں, یعنی اتنے نہیں کہ جنت میں جا سکیں اور نہ ایسے ہیں کہ دوزخ میں ڈالے جائیں. چنانچہ وہ اعراف کے اندر رہ کر دوزخیوں اور جنتیوں کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیں گے. پھر قیامت کے روز جب سب بندوں کے فیصلے ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کیجئے. وہ کہیں گے کیا تم جانتے ہو کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور اس میں خاص اپنی روح پھونکی ہو, اور کیا ملائکہ نے میرے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کیا ہو, یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ لوگ کہیں گے نہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورے طور پر واقف نہیں, میں تو شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا, تم میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کے خواستگار ہوں گے. وہ کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سوا کسی کو خلیل قرار دیا ہے, اور میرے سوا کیا کسی کو اس کی قوم نے آگ میں جھونکا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی کنہ سے یعنی ذات سے پورے طور پر میں واقف نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی سے براہ راست بکثرت باتیں کی ہیں, مگر پھر بھی میں حقیقت الہی سے واقف نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, اور کیا کسی نے کوڑی اور جزامی جیسے لا علاج مریض کو درست کیا ہے, اور میرے سوا کیا کسی نے مردے کو اللہ کے اذن یعنی اجازت سے زندہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں, پھر بھی میں اللہ کی ذات سے پورے طور پر واقف نہیں, مجھے اپنی فکر ہے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ میرے پاس آئیں گے, میں سینے پر ہاتھ مار کر کہوں گا میں تمہاری سفارش کروں گا, پھر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا, میری زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایسے کھل جائے گی کہ کبھی تم نے ایسی تعریف نہ سنی ہوگی, پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, بولیے کیا چاہتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب میں سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا, پھر سجدے میں گر پڑوں گا. پھر کہا جائے گا کہ اٹھیے درخواست کیجئے. میں سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بخش دیا. اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی نبی مرسل اور کوئی فرشتہ نہ ہوگا جس کو رشک نہ ہو, یہی مقام محمود ہے. اب میں سب امتیوں کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا, جنت کا دروازہ میرے لیے کھل جائے گا. اب ان سب امتیوں کو نہر کی طرف لے جایا جائے گا جس کو نہر حیات کہتے ہیں, جس کے دونوں کنارے موتی ہیرے اور زر سے مرصع ہوں گے. اس کی مٹی مشک ہوگی, اس کے کنکر پتھر یاقوت ہوں گے, اور نہر میں یہ لوگ نہائیں گے اور ان کے رنگ جنتیوں کے سے ہو جائیں گے, اور ان سے جنتیوں کی خوشبو پیدا ہو جائے گی. ایسے معلوم ہوں گے گویا چمکتے تارے ہیں, لیکن ان کے سینوں پر روشن نشانات ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے. انہی مساکین اہل جنت کہا جائے گا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے ہم معنی دوسری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔